Coborârea minții în adâncul inimii, așa cum ne învață părintele Zaharia Zaharou, nu este doar un ideal inaccesibil, ci singura cale reală prin care omul de astăzi își poate regăsi pacea lăuntrică. Trăim într-o lume asurzitoare, plină de zgomote și griji care ne împrăștie ființa, lăsându-ne sufletul expus furtunilor zilnice. Fără o ancorare profundă, suntem purtați în derivă de fiecare val al ispitelor și al frământărilor lumești. De aceea, chemarea la interiorizare devine o urgență a mântuirii noastre, o necesitate absolută pentru a supraviețui duhovnicește. Paza minții și rugăciunea curată în viziunea părintelui Zaharia Zaharou. Întreaga tradiție patristică ne arată că inima este centrul duhovnicesc al omului, locul unde se dă cea mai crâncenă luptă nevăzută, dar și altarul unde îl întâlnim pe Dumnezeu. Trezvia, acea atenție încordată a sufletului, este gardianul care nu îngăduie întunericului să pătrundă în sfânta sfintelor ființei noastre. Această stare de veghe nu se obține peste noapte, ci printr-o asceză bâlândă, dar stăruitoare, o aplecare constantă a voinței către chemarea numelui Domnului. Când mintea încetează să mai vagabondeze prin labirintul grijilor, ea începe să se încălzească de har. Pentru credinciosul copăleșit de sarcinile zilnice, această lucrare pare adesea greu de atins, însă ea începe cu pași mici, în orice clipă a zilei. Chiar și în mijlocul aglomerației urbane sau la locul de muncă, o scurtă rugăciune rostită cu sinceritate poate tăia firul gândurilor apăsătoare. Este suficient să ne oprim pentru o fracțiune de secundă, să oftăm către Dumnezeu și să ne reculegem atenția risipită. Această simplă întoarcere a privirii lăuntrice către Hristos este primul pas spre construirea unei cetăți interioare de neclintit. Despre această rodire minunată a atenției lăuntrice și a curățirii sufletului ne vorbește Părintele, arătând limpede cum se transformă inima printr-o lucrare stăruitoare. Când avem atenția îndreptată cu rugăciune spre inimă, încetul cu încetul ne gătim în ea un loc luminos, care ne va atrage necontenit Duhul acolo. Vom dobândi, de asemenea, un gust și cu ajutorul acestui gust vom ști care gând vine de la Dumnezeu și care vine de la vrăjmașul. Dacă ne-am creat acest loc luminos în inima noastră prin lucrarea tainică a pocăinței, mintea ne va fi necontenit atrasă acolo și tot gândul străin va rămâne afară, neputând să ne rănească mintea sau inima. Discernământul duhovnicesc și lumina născută din pocăință. Acel loc luminos despre care vorbește Arhimandritul nu este o metaforă, ci o realitate harică palpabilă, dobândită prin lacrimile curățitoare ale pocăinței. În acest lăcaș curățit, sufletul primește darul pentru discernământ, acea capacitate rară de a deosebi duurile și intențiile ascunse din spatele fiecărui gând. Este vorba despre un simț duhovnicesc nou, un gust ceresc care face ca sufletul să respingă instinctiv amărăciunea păcatului și să caute dulceața prezenței divine. Prin marea economie a lui Dumnezeu, chiar și inimile cele mai rănite pot deveni izoare de lumină dacă se smeresc profund. Într-un context duhovnicesc autentic, acest gust devine busola noastră zilnică în fața avalanșei de informații și decizii pe care trebuie să le luăm. Când un gând ne aduce tulburare, frică sau mânie, el are clar un gust lumesc, otrăvit de prezența vrăjmașului și trebuie tăiat imediat. Dimpotrivă, gândurile care ne însăflă pace, bâlândețe și dorința de a ierta pe ceilalți poartă pe cetea harului și ne întăresc lăuntric. Astfel, învățăm să fim proprii noștri paznici, alegând conștient cu ce ne hrănim mintea și sufletul în fiecare moment. Tămăduirea lăuntrică și protejarea sufletului de asaltul gândurilor. Când mintea își găsește în sfârșit odihna în altarul inimii, omul experimentează o vindecare profundă a întregii sale ființe, sfărâmând dualitatea care îl chinuia. Atracția spre acest centru luminos devine atât de puternică încât zgomotul exterior și ispitele își pierd cu totul forța de seducție. Orice gând străin care încearcă să pătrundă se lovește de zidul de foc al rugăciunii, fiind mistuit înainte de a prinde rădăcini și de a naște patima. Este starea de libertate supremă a Fiului lui Dumnezeu, care trăiește deja împărăția cerurilor încă din această viață trecătoare. Cum reușiți să vă păstrați liniștea și să respingeți gândurile tulburătoare în agitația vieții de zi cu zi, aplicând aceste sfaturi prețioase lăsate de Părintele Zaharia Zaharou? Vă așteptăm cu drag să împărtășiți din experiențele și luptele dumneavoastră duhovnicești în secțiunea de comentarii de pe site-ul Gânduri din Ierusalim, pentru a ne zidi și întări unii pe alții în dreapta credință.